בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות ערב הלכת דלת. עניין ערבות על פי התורה המתחלת, יש צדיקים גנוזים, עיין שם כל התורה. א', והכלל כי הספר הוא בחינת שם השם, ושם רוחו של משיח מרחפת וכו'. ובחינת רוחו של משיח הוא אצל כל אחד מישראל כפי קדושתו בשמירת הברית וכו'. ובחינת רוחו של משיח נעשה רוח קנאה על פגם הברית וכו'. אך יש ייחוד התתה בזה העולם שהוא בקדושה גדולה, שהוא יקר מאוד, שתלוי בו ייחוד העילה, ושם הרוח קנאה של משיח בשביל אהבה וכו'. אך מאחר שהוא בזה העולם יכול להתקלקל השלום שביניהם על ידי הרוח קנאה וכו', ועל כן בשביל זה צריכים הצדיקים הגדולים להעלים תורתם לשורפם לפעמים וכו', כדי לסלק רוח קנאה ששורה על ספריהם הקדושים שהוא רוחו של משיח, ששורה על אנ פאורייתא שהם הספרים הקדושים. וכשנשרפין ונתעלמין הספרים הקדושים, נתעלם הרוח קנאה, ולא יתקלקל הייחוד הקדוש שבין הזוג הקשרים וכו'. וזה בחינת שמי שנכתב בקדושה עם מחה וכו'. ואז נושאין קל וחומר למעלה לשרוף, למחות ולאבד ולעקור ולחלות ולבטל כל ספרי המינין והאפיקורסים, שהם ספרי המחקרים פילוסופיה, שיובד וימחה שמם וזכרה מן העולם וכו', עיין שם כל זה היטב. ב' כי כל דבר יש לו שורש בתורה. ועניין הערבות, שורשו מבחינת כלל קבלת התורה, שכל ישראל ערבים זה בזה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר הערבות צריכים במקום שיש חשש שינוי וכפירה וכו'. ומחמת שעיקר קיום התורה צריכים רק בזה העולם העשייה דייקה, וזה העולם יש בו אחיזת הקליפות והסתרה אחר הרבה, כי זה העולם הוא בבחינת רגלין, בחינת והארץ אדום רגלי, וברגלין עיקר אחיזתם, בבחינת עוון עקבה יסובני, כמו שמובא במקום אחר, ועל כן האדם בסכנה גדולה, על כן צריך ערבות גדול שיזכה לקיים את התורה, ועל כן לא נתן השם יתברך את התורה, כי אם כשיהיו כל ישראל ערבין זה בזה. ועל כן הערבות בבחינת רגלין, כמו שכתוב, רגלו היא דברנש אינון ערבין לה. כי עיקר הערבות הוא במקום שיש חשש שישנה ויכפור, שזהו בחינת רגלין, ששם אחיזת הסתרה אחרא כנ"ל. ועל כן באמת אמרו אבותינו ז"ל, הרחק מן הערבונות. כי בוודאי צריכים להתרחק מן הערבות של עסקי חול, מחמת שעיקר הערבות הוא בבחינת רגלין במקום ששכיח שקרים והכחשות וכפירות וכנ"ל. ג. והנה, עיקר שורש הערבות הוא על קבלת התורה בחינת כל ישראל ערבים זה בזה כנ"ל. אך עיקר סמיכת הערבות הוא על האנשים הבטוחים ביותר, שהם הצדיקים הגדולים האמיתיים. כי אף על פי שכל אחד מישראל ערב בעד חברו, עדיין אין אנו בטוחים בזה, כי ערבך ערבה צריך. וכמו שמצינו שכמה פעמים פגמו רוב ישראל במצוות, אך עיקר הבטוחות והסמיכה של הערבות הוא על גדולי הצדיקים האמיתיים, שהם עומדים בפרץ ומזהירים ומוכיחים ושומרים את ישראל מעבירות, ומחזירים אותם לאביהם שבשמיים, ומצילים אותם מכל הצרות. ומגודל הסכנה שבזה העולם ומגודל ההתגרות של הבעל דבר וחילותיו, גם הצדיקים אינם יכולים לעמוד בהערבות בשלמות. דהיינו להשיב כל ישראל אל התורה באמת, שזה עיקר הערבות, שכל ישראל ערבים זה בזה. כי גם הצדיקים הגדולים עדיין לא גמרו עניין זה בשלמות. ומחמת זה עבר עלינו מה שעבר בחטאינו ובעוונותינו הרבים, כי נחרב בית מקדשנו פעמיים, וגלינו מארצנו ונתרחקנו וכו', ועדיין לא שבנו מטעותינו. ועל כן אנו כבושים בגולה עדיין, וערך עלינו הגלות ומרירות הצרות בעולם הזה. על כן כל עיקר השמיכה של הערבות של קיום התורה, שבזה תלויה הגאולה שלמה, הכל הוא על ידי משיח צדקנו שיבוא ויגלנו בקרוב, שהוא עיקר השלמות של כל הצדיקים שבכל הדורות, והוא יגמור עמנו לטובה כל התיקונים שהתחילו הצדיקים האמיתיים שבכל הדורות. כי רק הוא יגמור הכל בשלמות, כי הוא ישיב את כל ישראל השם יתברך ולקיום התורה באמת, ויגאל אותנו גאולה שלמה שאין אחרי הגלות. נמצא שעיקר הערבות והשמיכה עליו. וזה שנאמר על גדולת מלך המשיח לשון ערבות. כמו שכתוב, והיה אדירו ממנו וכו', כי מי הוא זה ערב את ליבו לגשת אליי וכו'. שפירושו, מי ימלא את ליבו לעמוד נגדו ידבח. וקרא את ההתגברות שלהם, של האקום, בלשון ערבות. כי הערב הוא מי שמכניס עצמו לקיים ולגמור הדבר. ועל כן המלך שמנהיג חילו ומדינתו, ובו כולם תלויים, נקרא ערב, כי הוא ערב לעמו שישמרם ויצילם יד כל אויב ושונא. וזה שכתוב וכל מלכי הערב וכו'. ועל כן לעתיד כשיטול משיח צדקנו את המלוכה על כל העולם, אז לא יתערב שום אחד לומר שיסמכו עליו לעמוד כנגד משיח חס ושלום. בחינת כי מי הוא זה ערב את ליבו וכו'. ואז יגמור משיח את הערבות באמת, כי עליו יסמכו הכל, והוא יציל ויגאל את ישראל גאולה שלמה בגשמיות ורוחניות, וישיב את כל ישראל להשם ידבח שיקיימו כולם את התורה, שזהו עיקר קיום הערבות שכל ישראל ערבים זה בזה, לשמור ולקיים את התורה שהוא יגמור זה הערבות בשלמות כנל. ד. כי כשהשם ידבח רצה לברוא את העולם, נמלח בנשמותיהן של צדיקים וברא את העולם, כמו שכתוב המה היוצרים וכו'. בעניין מה שנמלח השם יתברך עם הצדיקים ומחמת שהשם יתברך צפה שעתידין בני אדם לחטוא ולהרגיז לפניו. אשר מחמת זה באמת כי תרגו המלאכים על בריאת האדם ואמרו מה אנוש כי תזכרנו וכו'. כי עתיד לחטוא כמך ולארגז הכמך. ומחמת זה נמלח ונתייעץ השם יתברך עם נשמות הצדיקים ונגמר העצה ביניהם לברוא את האדם וכל העולם התלוי בו. כי השם יתברך ראה במעשה הצדיקים שהם יעמדו בניסיון בזה העולם, אף גם בגודל כוחם ישיבו כל באי אוילום אליו, ויתקנו כל הקלקולים שיקלקלו שאר בני אדם. ועיקר השמיכה היה על נשמת משיח שקדם לעולם, שהוא שורש כלל כל הצדיקים שבכל הדורות, שהוא יגמור כל התיקונים ויתקן כל הקלקולים שקלקלו בכל הדורות. נמצא שמשיח הוא עיקר הערב של כל העולם. וכמו שמבואר הדין בשולחן ערוך בהלכות ערב, שמי שמתייעץ עם אחד עם להלוות לאיזה אדם והוא אומר להלוות לו, הוא נעשה ערב. ועל כן משיח וכל הצדיקים הכלולים בו, שיעצו את השם יתברך לברוא העולם, על כן הם נעשו ערבים בדבר כנל, וסוף כל סוף יגמרו ויקיימו הערבות בשלמות כנל. ועל כן דוד המלך עליו השלום שהוא משיח מבקש מהשם יתברך ערוב עבדך לטוב וכו', ערוב דייקה, כי מבקש מהשם יתברך שהוא יהיה בעזרו לגמור ולקיים הערבות בשלמות, כי אומר הלו אני נעשיתי ערב בעד הכל כנל, ואין מי שיעמוד בעזרי כי אם אתה לבד. ועל כן מבקש ערוב עבדך לטוב, ערוב דייקה וכנל. ועל כן משיח סביל מרעין עבור כל ישראל, כי הוא מוכרח לסבול מרעין, מאחר שנעשה ערב בעד כולם וכנל. וב. ועל כן תחילת הזכרת שם ערבות בתורה, לא נזכר כי אם אצל יהודה, כמו שכתוב, אם תיתן ערבון וכו'. כי מתחילת התורה עד כאן לא נזכר שם ערבות. כי עיקר הערבות מתחיל מיהודה שהוא בחינת משיח שיצא ממנו. וזה בחינת מה הערבון וכו', ותאמר חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך. זה אפשר לבאר על פי התורה הנ"ל, כי באמת זה הייחוד של יהודה ותמר היה יקר מאוד, כי על ידם נמשך נשמת משיח כידוע. ועל כן באמת מעת השם היה כל עניין הזה, כמו שכתוב צדקה ממני, כמו שפרש רשי שם. כי כוונת תמר הייתה לשם שמיים, וגם יהודה היה צדיק גדול וכל כוונתו היה לשמיים כדי להמשיך נשמת משיח. אך תמר הייתה מתיירת מעניין הנ"ל, דהיינו מבחינת הרוח קנאה שהוא רוחו של משיח שמלובש ביהודה. והייתה מתיירת פן על ידי גודל הרוח קנאה שמלובש בו יקלקל אחר כך את הבניין הקדוש הזה. כאשר היה אחר כך באמת שהייתה בסכנה גדולה ועצומה, כי אמר הוציאו ותשרף. וזה היה מגודל קנאתו על פגם הברית. כי יהודה הוא בחינת משיח שמקנה מאוד על זה כנל. על כן אמרה שייתן לה לערבון חותמך ופתילך ומתך וכו'. היינו שאי אפשר לגמור בניין הזה כי אם כשיסלק מעצמו בחינת קדושת הספרים הקדושים, ששם שורה רוחו של משיח שהוא הרוח קנאה, כדי שזה הרוח קנאה לא יקלקל בניין של הייחוד הקדוש הזה וכנל. וזה בחינת חותמך ופתילך, שהם בחינת תלית ותפילין כמובן, שהם בחינת כלל התורה שישראל מקבלין על עצמן בכל יום על ידי הנחת תלית ותפילין. כי ציצית כלל התורה כמו שכתוב, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם וכו'. וכן תפילין כתיב בהם למען תהיה תורת השם בפיך, ואמרו רבותינו ז"ל, הוקשה כל התורה כולה לתפילין. וכל דיני עשר כתיבת ספר תורה למדים מתפילין. ומתך אשר בידיך זה בחינת הקולמוס שבו כותבים הספרים הקדושים. כמו שהיית בזוהר, ובגלות הקדמה במה תדילך בזה ימה. בגלות הבטרה, בקנה דילך דיו קולמוס בזה ימה דאורייתא. היינו, שביקשה ממנו, שעתה יעלים ויסלק מעצמו קדושת הספרים הקדושים וימסור בידה, כדי שיסתלק על ידי זה הרוח קנאה ששורה על הספרים, כדי שלא יקלקל חס ושלום בניין הזה כנל כאשר היה באמת שעל ידי זה די כאן יצלה. זין. ויש לפרש ששלושה דברים אלו, שהם חותמך ופתילך ומתך, הם כנגד שלוש בחינות שיש בכל ספר קדוש. כי כל ספר הנכתב נגמר על ידי שלושה דברים, שהם הקלף והדיו והקולמוס. והם בחינת שלושה דברים הנ"ל שהם חותמך וכו'. כי חותמך ופתילך הם בחינת הדיו והקלף. כי פתילך שהוא תליתך, כמו שפרש רשי שהוא בחינת ציצית, זהו בחינת יריות הקלף של הספר, בבחינת עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. כי ציצית כלול מכל התורה כולה הכנל. כי הם בבחינת חלוקה דרבנן, בחינת יריות הקלף, שהם בבחינת מלבוש, בחינת אור ובשר תלבישני וכו'. כי כלליות כל התורה בציצית הוא עדיין בבחינת כוח, כמו הקלף שבו נצטיירין כל אותיות התורה. אבל בהקלף עצמו אין בו שום ציור, רק הוא כלי לצייר בו כל אותיות התורה, כן ציצית ומצווה שאין בגופה קדושה, רק כל המצוות נצטיירין בה, כי כל המצוות שעושים נצטיירין בה לבושין כידוע. כמו שכתוב ביהושע כהן גדול, עשיו הבגדים הצועים מעליו וכו', ואלבש אותך מחלצות. ועל כן נאמר בציצית, ואיתם אותו וזכרתם וכו', למען תזכרו ועשיתם את כל מצוות השם. כי הם בבחינת הקלף שנעשה מהם ספר שהוא בחינת זיכרון, בחינת כתוב זאת זיכרון בספר. חותמך, זה בחינת תפילין שחורות, בחינת שחרות הדיו של הספר, שהוא בחינת חותם. כי הדיו מצייר וחותם על הקלף את אותיות התורה. ועל כן בתפילין כתובים כמה פרשיות התורה, כי על ידי הדיו הוא ציור של אותיות התורה שהם בחינת חותם. ומתך זה הכול מוסקנל, שהוא המצייר אותיות על ידי הדיו על הקלף. וזה בחינת הלשון שהוא קולמוס הלב, בחינת לשוני עת סופר מהיר. וכשאדם מתלבש בתלית ותפילין, הוא ממשיך על עצמו קדושת הקלף והדיו של הספר תורה. ואחר כך כשמתפלל וקורא קריאת שמע בפיו, הוא מודיע ומגלה אלוקותו בפיו ובלשונו, אז הוא מצייר וחוקק אותיות התורה בדיו על הקלף, ואז די כאן נגמר ונשלם הקדושה עדיין ובחינת כתיבת הספר תורה שכלול מהכל. כי עיקר הספר תורה וכן כל הספרים הקדושים הנמשכים משם, העיקר הוא להודיע ולספר שמו יתבח בכל הארץ. ועל שם זה נקרא ספר לשון סיפור, בחינת למען ספר שמי בכל הארץ. וזה עיקר מצוות קריאת שמע ותפילה בתלית ותפילין. כדי שיושלם על ידי זה בחינת ספר הנ"ל, שכלול משלוש בחינות, כדי לגלות ולפרסם אלוקותו לכל באי עולם. שעיקר ההתגלות על ידי הדיבור, בחינת ותהילת השם ידבר פי, בחינת הודיע אמונתך בפי. ועל כן העיקר הוא הדיבור של קריאת שמע ותפילה. בתלית ותפילין הם בבחינת כלים שעל ידם נצטייר ונחתם ונחקק הדיבור בבחינת ספר, כדי שיהיה קיום להדיבור על ידי בחינת ספר שהוא נכתב לזיכרון לדורות לכל באי עולם, למען ידעו כולם מאיתו יתבח בבחינת להודיע לבני האדם גבורותיו וכו'. סוגריים, וכן מובן בכוונס שעיקר התגלות המויכין והדעת הוא על ידי הדיבור של התפילה וכו'. ושלוש בחינות אלו שכלולים בכל ספר, הם שלושה ספרים הנזכרים בספר יצירה, שבהם נברא כל העולם ומלואו. כמו שכתוב שם במשנה א', ב-32 נתיבות פליות חוכמה חקק התברך וכו' את עולמו, בשלושה ספרים, בספר וסופר וסיפור, שהם שלוש בחינות הנ"ל, שכל בחינה כלולה מכולם. ועל כן כל בחינה מהם נקרא ספר. וזה בספר וסופר וסיפור. כי ספר וסופר זה בחינת הקלף והדיו, שכל אחד הוא עיקר הספר. וסיפור הוא בחינת הקולמוס המצייר הדיו על הספר, והוא נקרא סיפור. כי מגוף הקולמוס לא נשאר כלום בספר. כי אין נשאר בספר, כי עם הקלף והדיו. ועל כן כל אחד מהם נקרא בשם ספר, בחינת ספר וסופר. אבל מהקולמוס אין נשאר בו כלום בספר. אבל כל עיקר הספר לא נעשה ונצטייר כי אם על ידי הקולמוס. והיא בבחינת סיפור. כי הקולמוס הוא בבחינת הלשון והדיבור, בחינת לשוני את סופר מהיר. כי עיקר הסיפור מה שהספר מספר גדולתו וגבורתו יתברך, הוא על ידי הקולמוס שהוא המצייר וחוקק האותיות בדיו על הקלף. והוא בחינת הלשון קולמוס הלב. כי אפילו כשנצטייר ונעשה ונגמר הספר, אם חס ושלום אין לומדים בו, אין בו תועלת והרי הוא כגולם חס ושלום. בעיקר שלמות הספר הוא כשקוראים ולומדים בו. והעיקר הוא ללמד ולהשמיע לרבים, שבשביל זה נברא העולם כדי להודיע ולספר כבודו וגודלו ידבח. כי הכל ברא לכבודו, כמו שכתוב שיחו בכל נפלאותיו, וכן הרבה. ואז, כשלומדים את התורה ברבים, אז עיקר שלמות הספר. כי חוזרים ולוקחים אותיות הספר בדעתו, ומודיעים ומספרים אותם להשומעים, ונחקקים בליבם על ידי הלשון שהוא קולמוס, ונכתבים על לוח ליבם, וחוזר ונעשה בחינת ספר שכלול משלושה ספרים כנל. וכמו שמבואר במקום אחר בהתורה פתח רבי שמעון. וזהו, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע ויכתב ספר. וזהו עיקר שלמות הספר שנשלם על ידי שלוש בחינות, שהן בחינת ספר וסופר וסיפור. בעיקר הוא הסיפור להודיע לבני האדם גבורותיו, שבשביל זה נברא הכל כנל. ועל כן כל דבר שבעולם נברא בשלוש בחינות אלו שהם שלושה ספרים הנל, כמו שכתוב במשנה הנל. היינו כי כל דבר שבעולם נברא לכבודו, כי בכל דבר שבעולם יכולים לראות גבורות השם ונפלאותיו ונוראותיו, ולספר ולהגדיל כבודו על ידי זה, שבשביל זה נברא זה הדבר. ועל כן כל דבר שבעולם כלול משלוש בחינות הנ"ל, שהם בחינת שלושה ספרים הנ"ל, שהם ספר וסופר וסיפור. כי בכל דבר שבעולם נכתב ונחקק גדולתו וגבורתו ידבר, כמו בספר ממש. אך העיקר תלוי באדם שישים ליבו לעיין ולהביט בזה, ולספר כבודו וגדולתו שמבין מכל הברואים, לספר לכל באי עולם. כי כן גם בספר עיקר שלמות כשלומדים ומבינים בו ומספרים ומלמדים אותו לאחרים כנל. וזה שאמר יהודה, אנוכי הערבנו וכו', כי עבדך ערב את הנער. כי יהודה שהוא בחינת משיח הוא עיקר הערב כנל. וזה שנשמח פרשת יהודה ותמר לפרשת מכירת יוסף. כי השבטים שמכרו את יוסף בזה פגמו בחינת פגם הברית. כי יוסף הצדיק הוא בחינת ברית כידוע. והם מחרו למצרים, על כן פגמו בברית שהכניסו הצדיק בחינת ברית למצרים. ועל כן אז בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו וכו'. שעל ידי זה נמשך ונולד משיח. כי אז נתעורר רוחו של משיח שמקנה על פגם הברית. ועל כן נסמכו זה לזה. וכמו שאמרו רבותינו זל במדרש רבה וישב, שאמר השם יתברך, אתם עוסקים למכור את הצדיק, ואני עוסק להמשיך נשמת משיח בעולם. היינו כנל, כי מכירת יוסף הוא בחינת פגם הברית. ועל כן עסק השם יתברך להמשיך נשמת משיח בעולם, שהוא התיקון לזה כנל. ועל כן נשמח אחר כך פסוק ויוסף הורד מצרימה, ששם מבואר הניסיון של יוסף הצדיק. כי יוסף זכה להמשיך על עצמו בחינת רוחו של משיח ולשומו היטב, ועל ידי זה זכה לעמוד בניסיון בתאווה הזאת. כי עיקר שמירת הברית זוכין על ידי בחינת רוחו של משיח וכנל. ת. ועל כן, ערב בשעת מתן מעות, משתעבד בלא קניין. אבל שלא בשעת מתן מעות, אינו משתעבד אלא בקניין. וכן הערב לבית דין משתעבד בלא קניין, כמבואר בשולחן ערוך. כי עיקר קיום הערבות על ידי שמקבל משורשו שהוא הערבות של משיח, על קיום התורה שמשם עיקר שורש הערבות כנל. ועל כן בשעת מתן מעות אז אין צריך קניין, כי בשעת מתן מעות שאז גומל חסד עמל ועם הלואבה, ועל ידי הגמילות חסד ממשיכים בחינת רוחו של משיח, שממנו המשכת כל החסדים בבחינת ועושה חסד למשיכו וכו'. כי אז כשיבוא משיח יתקיים, כי אמרתי עולם חסד יבנה וכו', שמדבר שם מעניין מלכות דוד משיח. ועל כן בשעת מתן מעות מתקיים הערבות בלא קניין כנל. אבל שלא בשעת מתן מעות צריכים קניין. כי קניין, כדי שיתקיים הדבר ולא ישתנה, הוא בחינת המשכת קדושת רוחו של משיח, שעל ידו עיקר קיום האמונה. כי עיקר האמונה על ידי בחינת משיח, שהוא ימשיך אמונה גדולה בעולם בתכלית השלמות, שזה עיקר הגאולה. כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש המנה. הוא כתיב, ואמונתי וחסדי עמו וכו' וכן הרבה. ועל כן הקניין על ידי כנף הבגדים. כי הבגדים הם בבחינת מלכות, בחינת מלך הכבוד וכו' כמבואר במקום אחר. ועיקר המלכות הוא בחינת מלכות מלך המשיח, שהוא מלכות שלמה. וזה, ופרסת כנפיך על המתך, נאמר בבועז, שממנו יצא משיח. ועל כן, על ידי הקניין סודר, שעל ידי זה כנפי הבגדים, ממשיכים בחינת רוחו של משיח, שעל ידו עיקר המשכת האמונה, כדי שיתקיים העסק באמונה, ולא ישנה עוד אחד מהם. ועל כן עיקר קניין סודר, אנו למדים מפרשת בועז ורות, שמהם נולד משיח. כמו שאנו למדים מפסוק, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה, שלף איש נעלו וכו'. שמשם למדו רבותינו זה על קניין סודר וכו'. כי עיקר הקניין סודר, שהוא להמשיך אמונה בהעסק שלו ישתנה, נמשך על ידי שממשיכים בחינת רוחו של משיח כנל, שעל ידו עיקר האמונה כנל. ועל כן, הערב שלא בשעת מתן מעות צריך קניין. כי אז אי אפשר שיתקיים הערבות קיים על ידי קניין, שעל ידי זה ממשיכים רוחו של משיח שהוא שורש הערבות, ועל ידו עיקר קיום הערבות כנל. ועל כן הערב לבית דין מתקיים גם בלא קניין. כי בכל מקום שיושבין בית דין, שם רוחו של משיח מרחפת. כי עיקר המשפט צדק על ידי בחינת מלך המשיח, שממנו עיקר המשפט צדק, כמו שכתוב, ושפט בצדק דלים וכו'. וכתיב, משפטיך למלך תן וכו', ישפוט עניי עם וכו'. כי רוחו של משיח הוא בחינת רוח אלוקים השורה בין הדיינים, כמו שכתוב, אלוקים ניצב בעדת כל בקרב אלוקים ישפוט וכו'. כי רוחו של משיח הוא בחינת רוח אלוקים, כמו שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת, דע רוחו של משיח, כמובא שם בתורה הנ"ל. ועל כן, אין בית דין פחות משלושה, כנגד שלוש בחינות הנ"ל שהן בחינת שלושה ספרים שכלולים בכל ספר קדוש, ששם רוחו של משיח מרחפת. כי הדיינים צריכים לקשר עצמם לספרי התורה הקדושה, כדי שידעו לפסוק דין תורה. ועל כן הערב לבית דין אין עוד צריך קניין, כי שם בבית דין רוחו של משיח שורה הכנל, שעל ידי זה עיקר קיום הערבות כנל. יוד. וזה בחינת ספירת העומר. כי עומר סעורים הוא בחינת מנחת כנאות כמו שכתוב בזוהר. היינו כי על ידי העומר סעורים בחינת מנחת כנאות, ממשיכין הרוח קנאה של משיח שהוא מקנה על תאוות ניוף, שהוא עיקר זוהמת מצרים. שבשביל זה בא עומר וספירה כדי לתאר נפשות ישראל מזוהמתם. היינו מזוהמת תאוות ניוף שהוא עיקר היצרור, עיקר תומת מצרים. כי כל גלות מצרים היה על פגם הברית, על פגם טיפי קרי של אדם הראשון כידוע. ועכשיו על ידי העומר וספירה, אנו צריכים להתאר מזה. על כן נביאין עומר סעורי מנחת כנאות כדי להמשיך הרוח קנאה של משיח שהוא מתאר מתאומה זאת וכנל. וזה בחינת ספירה לשון ספר, כי אנו ממשיכים על ידי הספירה קדושת הספר תורה, שהוא בחינת קבלת התורה, שאנו צריכים לקבל בשבועות, ששם בתורה שורה רוחו של משיח שהוא הרוח קנאה, כמו שמובא בתורה הנ"ל. כי ספירה שסופרים הימים לעומר הוא בחינת ספר, שהוא לשון סיפור, שמספר גדולת השם ונפלאותיו, כדי שנזכור נפלאותיו ולא נשכחם. שזהו עיקר קדושת כל הספרים הקדושים, שהוא לשון סיפור. כי הספר הוא לזיכרון, כמו שכתוב, כתוב זאת זיכרון בספר וכו'. וכתיב, תיכתב זאת לדור האחרון, שזהו עיקר כלל כל התורה. כמו שכתוב, ויקם עדות ביעקב ותורסם בישראל, אשר ציווה את אבותינו להודיעם לבניהם, למען ידעו דור אחרון יקומו ויספרו לבניהם וכו'. כי עיקר התורה הוא לגלות ייחודו ואחדותו וממשלתו לכל באי עולם. וקדושה זאת אנו ממשיכים בימי הספירה. כי ביום ראשון של פסח מאירין כל המויכין הקדושים שבאו בבסוחס בליל פסח. כי אז נתגלה גדולתו ונפלאותיו ונוראותיו על ידי יציאת מצרים באותות נוראות ובמופתים נפלאים ונשגבים מאוד מאוד, אשר לא נשמע ולא נראה כזאת מימות עולם. וכפי התגלות אלוקות שהיה ביציאת מצרים בראשון של פסח, היה ראוי לנו להיות דבוק בשם יתברך תמיד בלי הפסק. אך אחר כך תכף ביום השני מסתלקין המויכין כמובא בכוונס. היינו, שאחר כך נמשך בחינת שכחה שהוא בחינת הסתלקות המויכין. כי השם יתברך ברא הכל בשביל הבחירה, ובהכרח שיהיה בחירה. על כן, אף על פי שעשה עם הנוטות נוראות כאלה ביציאת מצרים והעיר עלינו התגלות אלוקותו בהתגלות נפלא מאוד, שהיה ראוי לנו להיות דבוקים בו תמיד, אבל בשביל הבחירה המשיך שכחה בעולם, שעל ידי זה מי שאינו משים לב היטב אל האמת, הוא יכול לשכוח הכל חס ושלום. בעיקר השכחה על ידי תאוות ניאוף שהוא תאוות נשים שהוא לשון שכחה. בחינת כי נשני אלוקים וכו'. כי שמירת הברית הוא בחינת סיטרה דדחורה, בחינת זכר לשון זיכרון, אבל תאוות ניאוף הוא בחינת שכחה, כי מעוצם התאווה שוכח הכל. ובשביל זה בא מנחת קנאות ביום שני של פסח שהוא מנחת זיכרון, כדי להמשיך בחינת רוחו של משיח שהוא רוח קנאה, שהוא מקנה על תאווה זאת כדי להגביר הזיכרון על השכחה, האמת על השקר, כדי שנזכור בכל את נפלאותיו ונוראותיו, ונזכור מוראו וגדולתו ידבח, להתגבר על ידי זה על התאווה. כי התגברות התאווה רוצה להעלים מהאמת, כי מחמת התגברות התאווה שוכח האמת שיודע בליבו מעוצם גדולת הבורא ואותותיו אשר ראינו בעינינו. אבל על ידי כוח רוחו של משיח, שהוא רוח קנאה, מתגבר האמת על התאווה. כי זהו כוחו של משיח שיכול לרד לתוך עומק הגלות של כל אחד ואחד שנפל למקום שנפל, ולהאיר בו האמת שיזכור את השם ויזוזו ונפלאותיו אשר עשה, עד שיתגבר האמת על התאווה, עד שסוף כל סוף ישוב אל השם באמת וירחמהו. וזה בחינת ספירה שסופרין הימים לעומר. כי עיקר השכחה הוא על ידי ריבוי הימים, כמו שכתוב בשכבר הימים הכל נשכח. ועל כן הזיר משה רבנו עליו השלום זכור ימות עולם. ועל כן תכף שמביאין העומר שהוא מנחת קנאות במוחרת הפסח, אז הם מתחילים לספור הימים כדי לשמור כל יום ויום שיהיה מקושר אל העומר. שבכל יום ביום נמשיך עלינו קדושת רוחו של משיח, כדי שנזכור ולא נשכח את הרשימה של יום ראשון של פסח, שהוא יציאת מצרים, שראינו בו התגלות אלוקותו יתברך עין בעין. ועל כן נקרא ספירה לשון ספר שהוא לזיכרון, לספר גדולתו וגבורתו יתברך, שזהו בעצמו בחינת ספירה כדי לקשרם כולם אל העומר, שהוא בחינת רוח קנאה של משיח, כדי שלא נשכח גבורותיו ונפלאותיו כנל על ידי ריבוי הימים חס ושלום. רק אדרבה, כל יום ויום יודיע לחברו גדולתו שיוצר בראשית, בבחינת יום ליום יביע עומר וכו'. בבחינת ימים ידברו. והכל זוכין על ידי רוחו של משיח שהוא רוח קנאה, שהוא בחינת עומר שעורים, שמתאר מזוהמת ניוף שמשם השכחה. הוא מבטל כל אמינות והאפיקורסיות מן העולם, כי הוא מזכיר את כל אחד ואחד גדולתו ואלוקותו יתברך וכנל. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. תבלין דייקה, בחינת ריח טוב, שהוא בחינת רוחו של משיח ששורה על אן פאורייתא, שהוא בחינת ריח כמובן כמה פעמים, שהוא הרוח קנאה שמבטל תאווה זאת שעיקר היצר הרע כמובן במקום אחר. הלכות ערב הלכה ה', בהלכות גביות חוב הלכה ה', אות כ"ג.